الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، الحمد للہ اس ادارے میں دوسرا موقع ہے کہ حاضری کا شرف حاصل ہوا. طالبات یہاں جمع ہیں اور ان میں سے میرے مخاطب جو ہیں مردوں کے ساتھ زیادہ تر خواتین ہیں. ایک جگہ میں مدرسے میں عرض کر رہا تھا کہ آواز نہیں جا رہی، کمال پہلے وہاں دیکھیے، اس کے بعد اصل تو وہ ہے بھائی، پہلے وہاں چیک کیجیے. ایک جگہ میں نے مدرسے میں اس شعر سے ابتدا کی کہ لائیں گے اہل عقل کہاں سے نصاب دل، لائیں گے اہل عقل کہاں سے نصاب دل، ہم نے تو اہل دل سے پڑھی ہے کتاب دل، ہم نے تو اہل دل سے پڑھی ہے کتاب دل، لائیں گے اہل عقل کہاں سے نصاب دل، لائیں گے اہل عقل کہاں سے نصاب دل، ہم نے تو اہل دل سے پڑھی ہے کتاب دل. اہل دل سے کتاب دل پڑھنے کا مقصد کیا ہے، کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ والوں سے زندگی گزارنے کا سلیقہ سیکھا، کیونکہ کتاب کے اندر دل نہیں ہوتا، اور ظاہر ہے جب کتاب میں دل نہیں ہوتا تو درد بھی نہیں ہوتا. دل ہوگا تو درد ہوگا، دل ہوگا تو درد الہیہ، درد محبت الہیہ پیدا ہوگا. اور جو بات سیٹی کم کر دے، جو بات درد سے کہی جاتی ہے، جو بات دل کی گہرائی سے کہی جاتی ہے، اس میں اثر ہوتا ہے. دین کی بات پیش کرنی امی کو کرنی ہے، بھائی بہنوں کو کرنی ہے، رشتے داروں کو، چاچا چاچی کو کرنی ہے، دین کی بات پیش کرنی ہے تو دین کی بات پھینکنی نہیں ہے، پیش کرنی ہے. جو درد محبت الہیہ شامل کر کے دین کی بات کہی جاتی ہے، اس میں اثر ہوتا ہے. فوراً وہ آدمی سننے والی گرویدہ ہو جاتا ہے کہ واقعی اس کے اندر تو درد ہے، یہ تو اپنائیت سے مجھے بات پیش کر رہی ہے اور اس میں میرا ہی فائدہ ہے. اور اگر درد محبت نہیں ہے تو لاکھ آپ تقریریں کرتے رہے، ایک ایک گھنٹہ تقریر کریں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور اگر اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے بعد یا اللہ میں جو ان سے بات کروں گی، میں جو بات پہنچاؤں گی تو اس میں اثر ڈال دیجئے. اچھا، بات کرنے سے پہلے سب سے پہلے تو یہ کہ خود اپنا عمل درست ہو. یعنی عملی جو تبلیغ ہے، عملی جو اشاعت ہے، وہ زیادہ کارگر ہے اور زیادہ مؤثر ہے بنسبت زبانی کے. ایک آدمی زبانی تبلیغ کرتا ہے، زبانی دوسروں کو دین کی بات بتاتا ہے لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتا تو سننے والے ایسی کہتے ہیں ارے یہ تو ایسی آدمی ہے، یہ عورت تو ایسی ہے، یہ لڑکی تو ایسی ہے، خود تو عمل کرتی نہیں ہے، اخلاق کی تعلیم دیتی ہے خود بد اخلاق ہے، سچ کی تعلیم دیتی ہے خود جھوٹ بولتی ہے، دیانت داری کی تعلیم دیتی ہے خود بد دیانت ہے، تقوی کی تعلیم دیتی ہے خود متقی نہیں ہے، کوئی بھی اثر نہیں ہے، کوئی بھی اثر نہیں ہے. اور اگر خود تقوی سے رہتے ہوئے تقوی کی چاہے بات نہ کرے تو لوگ دیکھ دیکھ کر متقی ہوں گے، لوگ دیکھ دیکھ کر متقی ہوں گے. بعض صحابہ گئے صرف تجارت کے لیے بعض شہروں میں، نیت اگرچہ ان کی کچھ اور تھی لیکن بظاہر کام جو تھا ان کا تجارت ہی تھا. اب تجارت میں انہوں نے سچ بولنا شروع کیا، ملاوٹ کو ختم کر دیا، دھوکے بازی سے بچے رہے، اور دیگر گناہ جو اس وقت رائج تھے اس سے بچے رہے، تو لوگوں میں ایسا اچھا تاثر ہوا کہ آہستہ آہستہ ایک دکاندار ان کا گرویدہ ہوا، ان کا کہنا مانا، وہ مسلمان ہوا، دوسرا مسلمان، تیسرا مسلمان، پورے کا پورا شہر مسلمان ہو گیا صرف تاجروں کی وجہ سے. وجہ کیا ہے کہ تجارت اسلامی تجارت. اسی طرح اگر گھریلو خواتین اور ہماری بچیاں جو یہاں سے فارغ ہو کر جائیں گی اپنے گھر، جیسے آج کل تو اپنے گھر جائیں، بعد میں پھر ایک دوسرا گھر آنے والا ہے ان کا، بعض دوسرے گھر کو ہو چکی ہوں گی، بعض کی بات طے ہو چکی ہوگی، اب بعض جانے والی ہوں گی، لیکن بہرحال لڑکیوں کو اپنے ماں باپ کے ہاں نہیں رہنا زیادہ دن، انہیں دوسرے گھر میں جانا پڑتا ہے. تو ماں باپ کی بھی نیک نامی اسی میں ہے کہ بچیاں دوسرے گھروں میں جا کر اچھے اخلاق پیش کریں، اچھا کردار پیش کریں، اچھی عادتیں پیش کریں، تاکہ یہ بھی ہو کہ دیکھو ماں باپ نے کیا سکھایا ہے، کتنی اچھی محنت کی ہے، کیسی اچھی تربیت کی ہے، اور ان کے اساتذہ کرام نے کتنی اچھی محنت کی تھی، کتنی اچھی تربیت کی ہے. اساتذہ کرام کا نام بھی روشن اور ماں باپ کا نام بھی روشن. بہر روشنی تو یہ ضمنی چیز ہے، اصل تو اللہ کی رضا ہے. ہم کوئی بھی کام کریں گے اللہ کی رضا مقصود، یا اللہ آپ راضی ہو جائیں، یا اللہ آپ راضی. ہم سچ کیوں بولتے ہیں؟ تاکہ آپ راضی ہو جائیں. ہم دھوکے سے کیوں بچتے ہیں؟ تاکہ آپ راضی ہو جائیں. ہم گناہ سے کیوں بچتے ہیں؟ تاکہ آپ راضی ہو جائیں. یا اللہ یہ جو میں دیور سے پردہ کرتی ہوں، یہ جو میں چچازاد، ماموزاد اور پھوپھیزاد سے پردہ کرتی ہوں، اس لیے نہیں کرتی کہ لوگ مجھے خوب عزت دیں اور مجھے نیک سمجھیں، مجھے متقی سمجھیں. نہیں نہیں، میں آپ کو راضی کرنے کے لیے پردہ کرتی ہوں، آپ کے جلوے کے لیے پردہ کرتی ہوں، تاکہ آپ کا جلوہ نظر آئے. یعنی آپ ہم سے پیار کریں، آپ ہم سے محبت کریں، آپ میری لاج رکھ لیں. میں نے جو دو حرف پڑھے مدرسے میں تو اس کی لاج رہ جائے، گھر والے بھی میری تعریف کریں. تعریف کی نیت تو نہ ہو، لیکن تعریف بہرحال ہوتی ہے، نیت سے نہ ہو، نیت تو تعریف کی نہ ہو، نیت تو اللہ کی رضا کی ہو، تعریف تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی ہو، اور تعریف تو اللہ ہی کے لیے ہے، جس نے ہمیں وقت دیا، جس نے ہمیں کتابیں دی، جس نے ہمیں ماں باپ دیے، جس نے ماں باپ کے دل میں یہ داعیہ پیدا کیا کہ ہمیں مدرسے میں داخل کیا. یہ تو ماں باپ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا نا. اللہ، تو اصل چیز عمل ہے. کہ اگر ہم عبادت، بعض لڑکیاں اس طرح کرتی ہیں کہ عبادت خوب کرتی ہیں، گھر میں جانے کے بعد بھی تلاوت اور کتابوں میں لگی رہتی ہیں، پڑھنا لکھنا اور پڑھانا سلسلہ جاری رہتا ہے، لیکن جب بات خدمت کی آتی ہے تو پھر ان کے اندر انا پیدا ہوتا ہے کہ میں تو بہت اونچا کام کر رہی ہوں، مجھ سے یہ لہسن چھلنے کا کیوں کہا امی نے، میں پیاز چھیلنے کے لیے تھوڑی عالمہ بن رہی ہوں. میں نے ایک جگہ عرض کیا ہے، نام کی عالمہ بن گئی ہم، نام کی عالمہ بن گئی ہم، عاملہ کام کی کب بنیں گی. سوال ہے. نام کی عالمہ بن گئی ہم، عاملہ کام کی کب بنیں گی. آج کر لیں عمل کا ارادہ، بات کل پر یہ پھر ٹل نہ جائے آج کر لیں عمل کا ارادہ بات کل پر یہ پھر ٹل نہ جائے آج ہی ارادہ کرنا ہے ہماری بیٹیوں کو ہماری بہنوں کو ہماری بچیوں کو آج ہی بیٹھے بیٹھے اس نشست میں ارادہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہم عاملہ کام کی عاملہ بنیں گی نام کی عالمہ نہیں کام کی عاملہ بنیں گے انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ نام کی عالمہ بن گئی ہم عاملہ کام کی کب بنیں گی آج کر لیں عمل کا ارادہ بات کل پر یہ پھر ٹل نہ جائے دیکھو شیطان نفس نا ہمیں کبھی منع نہیں کرتا یہ جو ہم ارادہ کرتے کوئی کام کا مرد بھی شامل عورتیں بھی سب جب ہم کوئی کام کا ارادہ کرتے ہیں یہ نہیں کہتا نہیں نہیں نہیں کرنا یہ نہیں کرنا نہیں وہ کہتا کل کر لینا بات تو اچھی ہے کام تو اچھا ہے کل کر لینا اور کل تو کبھی نہیں آتا بھائی وہ تو پھر آج بن جاتا ہے جب کل آتا ہے کل کا سورج شروع ہوتا ہے تو کل نہیں رہتا وہ آج ہوتا ہے اس لیے آج ہی کرنا ہے اس بات پہ زور ہے بسم اللہ نام کی عالمہ بن گئی ہم عاملہ کام کی کب بنیں گی آج کر لیں عمل کا ارادہ بات کل پر یہ پھر ٹل نہ جائے آج کر لیں عمل کا ارادہ بات کل پر یہ پھر ٹل نہ جائے مدرسے کا نہیں کم یہ احسان دین کی فکر ہم کو عطا کی مدرسے کا نہیں کم یہ احسان دین کی فکر ہم کو عطا کی اب یہ ہے اپنا اپنا مقدر فائدہ کون کتنا اٹھائے اب یہ ہے اپنا اپنا مقدر فائدہ کون کتنا اٹھائے اب یہ ہے اپنا اپنا مقدر فائدہ کون کتنا اٹھائے نام کی عالمہ بن گئی ہم عاملہ کام کی کب بنیں گی آج کر لیں عمل کا ارادہ بات کل پر یہ پھر ٹل نہ جائے بات کل پر یہ پھر ٹل نہ جائے مجھے خود کو بھی نصیحت کرنا ہے ہمارے جتنے ساتھی احباب یہاں بیٹھے ہیں مرد حضرات وہ بھی اور بالخصوص ہماری بچیاں بہنیں بیٹیاں جو تعلیم حاصل کر رہی ہیں کہ کبھی بھی جب کوئی نیک کام کا خیال پیدا ہو تو اسے اصطلاحاً وارد کہتے ہیں وارد وارد کی سم تو جانتے ہیں وارد کی سم سے تو سبھی واقف بلکہ یہ تو سم ہے سم آج سم نہیں سم یعنی زہر زہر سم نہیں ہے سم سم لیکن یہ جس وارد کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ اصطلاحی لفظ ہے کہ جسے جس کا ترجمہ مہمان کر لیں کہ کوئی مہمان جب آتا ہے تو اس کی اگر گھر والے قدر کرتے ہیں تو وہ مہمان بار بار آتا ہے کہ اس گھر میں تو میری بڑی عزت افزائی ہوتی ہے میرا لوگ بڑا خیال کرتے ہیں بڑا اکرام کرتے ہیں لیکن اگر اس گھر میں آنے کے بعد اس کو کوئی نظر انداز کر دے بٹھائے بھی نہیں چائے بھی نہیں پلائے اور اپنے اپنے کاموں میں لگا رہے تو پھر وہ مہمان روٹھ جاتا ہے اسی طرح نیکی کا خیال ہے اس کو وارد اس لیے کہتے ہیں کہ جب کبھی کسی نیکی کا خیال دل کے اندر آ جائے فوراً اس پر عمل کریں پھر وہ مہمان بار بار آئے گا بار بار آئے گا اگر ہم نے اس کے ساتھ بے اعتنائی برتی اور ہم نے اس کے ساتھ اکرام کا معاملہ نہیں کیا تو وہ مہمان رخصت ہو جائے گا اور روٹ جائے گا پھر بہت کم آئے گا پھر کبھی پتہ نہیں برسوں میں آئے گا لہذا کبھی بھی ٹالنا نہیں ہے کوئی بھی عمل کرنا ہے بس آج ہی کرنا ہے انشاءاللہ اخلاق سیکھنا ہے آج ہی سیکھنا ہے اعمال سیکھنے آج ہی سیکھنے خدمت کا جذبہ پیدا ہو گیا اور دل کے اندر بات آ گئی آج ہی سے خدمت کرنی ہے جا کر گھر جا کر امی سے کام لے کر کرنا امی سے کام لے کر کرنا امی سے دعائیں لینا ایک ہے امی سے دعا کروانا اور ایک ہے امی سے دعائیں لینا اس میں بہت فرق ہے ایک نہیں کہ امتحانات قریب ہیں اور یہ پرچہ بھی سخت ہے اور ہمارے استاد بھی سخت ہیں امی جان ذرا دعا کر دیجئے ہیں دعا کر دیجئے دعا کروانا ہے اور ایک خدمت کر کے دعا لینا اس میں بہت فرق ہے وہ دل سے نکلتی ہے وہ دعا دل سے نکلتی ہے ایک دم سیدھے عرش پر جاتی ہے میرا ایک شعر کبھی میں نے عرض کیا تھا تو حضرت والا نے فرمایا کہ دعا کیسے لی جاتی ہے تو میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت دعا جب اپنا بڑا خوش ہو جائے اس کے دل سے دعا نکلے تو وہ پھر میں نے عرض کیا تھا کہ مرشد سے دعا کے لیے کہنا بھی ہے لیکن چلیے مرشد کی جگہ آپ والدہ لگا دیں والدہ سے دعا کے لیے کہنا بھی ہے لیکن خود دل سے جو نکلے وہ دعا اور ہی شے ہے خود دل سے جو نکلے وہ دعا اور ہی کچھ ہے امی سے دعا کے لیے کہنا بھی ہے لیکن امی سے دعا کے لیے ابو سے دعا کے لیے کہنا بھی ہے لیکن خود دل سے جو نکلے وہ دعا اور ہی کچھ ہے خود دل سے جو نکلے وہ دعا اور ہی کچھ ہے خود دل سے جو نکلے وہ دعا اور ہی کچھ ہے لیتے نہیں لوگوں سے یہ کچھ دے کے دعائیں ماں باپ مفت میں دعا دیتے ہیں کیا کچھ لینے کے لیے دیتے ہیں نہیں نہیں مفت میں دیتے ہیں تو اس لیے میں نے عرض کیا جیسے ماں باپ مفت میں دیتے اسی طرح شیخ مربی میں بھی مفت میں دعا دیتے ہیں تو اس مضمون کو عرض کیا کہ لیتے نہیں لوگوں سے یہ کچھ دے کے دعائیں ان شاہی فقیروں کی صدا اور ہی کچھ ہے ان شاہی فقیروں کی صدا اور ہی کچھ ہے لیتے نہیں لوگوں سے یہ کچھ دے کے دعائیں لیتے نہیں لوگوں سے یہ کچھ دے کے دعائیں ان شاہی فقیروں کی صدا اور ہی کچھ ہے ادھر والدہ کے سر پر تیل ڈالتے ہیں ادھر والدہ کے سر پر آپ نے تیل ڈالا ادھر اللہ تعالیٰ نے دل میں خیال ڈالا کہ دعا کر دو اس کے لیے ادھر سر میں تیل ڈالا ادھر والدہ کے دل میں اللہ نے خیال ڈالا خیال کا تیل ادھر آپ نے ناریل کا تیل ڈالا کھوپرے کا تیل ڈالا اور سرسوں کا تیل ڈالا اور بادام کا تیل ڈالا اور ادھر اللہ تعالیٰ نے نیک نیک اچھی اچھی دعاؤں کا تیل ڈالا کہ میری بیٹی میرے مجھے کہے بغیر میرے سر میں تیل ڈال رہی ہے اللہ خیال ڈال رہے ہیں اور وہ دعا دے رہی ہے اور دعا ایک سیدھی عرش تک جا رہی ہے سیدھی عرش تک جا رہی ہے لیتے نہیں لوگوں سے یہ کچھ دے کے دعائیں لیتے نہیں لوگوں سے یہ کچھ دے کے دعائیں ان شاہی فقیروں کی دعا ان شاہی فقیروں فقیروں کی صدا اور ہی کچھ ہے ان شاہی فقیروں کی صدا اور ہی کچھ ہے صحرا میں جو پھرتی ہے ہوا اور ہی کچھ ہے صحرا میں جو پھرتی ہے ہوا اور ہی کچھ ہے گلشن سے جو چلتی ہے صبا اور ہی کچھ ہے صحرا میں پھرنے والی ہوائیں میں نام نہیں لوں گا کون کون صحرا میں پھرتا ہے آپ مبارک ہیں کہ آپ گلشن میں چلتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی یاد کا گلشن ہے جو مدارس ہیں جو خانقاہیں ہیں جو مساجد ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی یاد کے گلشن ہیں اس میں جو مرد چلتا ہے وہ بھی قابل مبارکباد ہے جو خواتین چلتی ہیں وہ بھی قابل مبارکباد ہے یہ نصیبہ ہے نصیبہ ہر کو نصیب نہیں ہوتا نصیبہ ہر کو نصیب نہیں ہوتا یہ قسمت کی بات ہے ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں یہ بڑی بڑی قسمت کی بات ہے کہ گلشن میں چلتے پھرتے ہیں گلشن سے فائدہ اٹھائیے یہاں سے خوشبوئیں لیجئے خوشبوئیں لے کر خوشبوئیں بانٹیے خود بھی مہکیے دوسروں کو مہکائیے سہرا میں جو پھرتی ہے ہوا اور ہی کچھ ہے سہرا میں جو پھرتی ہے ہوا اور ہی کچھ ہے گلشن سے جو چلتی ہے صبا اور ہی کچھ ہے گلشن سے جو چلتی ہے صبا اور ہی کچھ ہے بعض خواتین کی یعنی بعض بچیوں کی بہنیں اور کزنز وہ کالجز میں پڑھتی ہوں گی کسی اور ادارے میں پڑھتی ہوں گی تو ان کو حقیر بھی نہیں سمجھنا کہ آج تو ہم یہ سن کے ہیں کہ ہم تو گلشن میں چلتے ہیں تم تو سہارا میں پھرتی ہو ہمیں یہ نہیں کہنا ہاں جو گلشن میں چلتے ہیں یا گلشن میں چلتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ایسا ظرف بھی دیتے ہیں کہ دوسروں کو برا بھی نہیں کہتے ہاں ان کو ظرف بھی ایسا بلند دیتے ہیں ان کو سمجھاتے رہیے کہ دیکھو ہم نے آج یہ سیکھا ہم نے آج یہ اخلاق سیکھا ہم نے آج یہ کردار سیکھا ہم نے آج یہ سبق پڑھا ہم نے آخرت کے اعتبار سے کامیابی کا یہ گر سیکھا ان کو سکھاؤ مفت میں سکھاؤ اور پہلے دعا مانگو پھر اسے اللہ سے مانگو پہلے دعا مانگو پھر اسے اللہ سے مانگو اور کہا یا اللہ میں آپ سے اس کو مانگ کر بیٹھی ہوں آپ میری مانگ مرادوں سے بھر دیجئے آپ میری مانگ مرادوں سے بھر دیجئے یا اللہ میں اپنی قابلیت جتانے کے لیے اسے تبلیغ نہیں کر رہی یا اللہ میں اسے آپ کا قرب دلانے کے لیے اسے اچھی باتیں بتا رہی ہوں سہرا میں جو پھرتی ہے ہوا اور ہی کچھ ہے گلشن سے جو چلتی ہے صبا اور ہی کچھ ہے مرشد سے امی سے دعا ابو سے دعا کے لیے کہنا بھی ہے لیکن امی سے ابو سے دعا کے لیے کہنا بھی ہے لیکن خود دل سے جو نکلے وہ دعا اور ہی کچھ ہے یہ اور ہی کچھ ہے میں کیا زور ہے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ انہوں نے عطا فرمائی یہ بات کہ خود دل سے جو نکلے وہ دعا اور ہی کچھ ہے اور ہی کچھ ہے اور ہی کچھ کی اگر تفصیل لکھی جائے تو پوری کتاب بن جائے امی سے دعا کے لیے کہنا بھی ہے لیکن اگر کسی کی بڑی بہن ہو باجی سے دعا کے لیے کہنا بھی ہے لیکن آپی سے دعا کے لیے کہنا بھی ہے لیکن خود دل سے جو نکلے وہ دعا اور ہی کچھ ہے خود دل سے جو نکلے وہ دعا اور ہی کچھ ہے خدمت سے پہلے بھی میری بیٹیوں میری بچیوں خدمت سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا یا اللہ میں یہ خدمت آپ کی رضا کے لیے آپ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں اور میری خدمت کے بدلے میرے ماں باپ کے دل کو نرم فرما دیجئے اور ان کے لبوں سے دعائیں جاری فرما دیجئے اور دعائیں قبول فرما دیجئے اور قبولیت کا ظہور بھی فرما دیجئے یعنی خدمت سے پہلے دعا خدمت سے پہلے دعا اور چار نام اللہ کے ہمارے والا سکھاتے تھے اپنے استاد کے دل کو نرم کرنا ہے اپنے ماں باپ کے دل کو اپنے لیے اپنے حق میں نرم کرنا ہے یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود یہ سات دفعہ پڑھیں اور اس کے بعد پڑھ کے خوب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں اے اللہ دل کو نرم کرنے والے آپ اے اللہ آپ کی ذات دل کو نرم کرنے والی ہماری امی ذرا سخت ہیں یا میرے تو مدرسے کے ہی خلاف ہے بعض بچیوں کے مدرسے کے خلاف ہے یہ مدرسے کیوں جاتی ہے اس کو تو میں نے کہا تھا کالج میں داخلہ لے لو اس کو تو میں نے کہا تھا یونیورسٹی چلے جاؤ یہ مدرسے میں اپنی مرضی سے گئی ہے اب میں دیکھوں کیسی بن کے آتی ہے تو ہمیں تو ثابت کرنا ہے ہمیں دوسرے بہن بھائیوں پر اور کزنس پر یہ ثابت کرنا ہے کہ مدرسے میں جا کر آدمی آدمی بنتا ہے آدمی آدمی بنتا ہے آدمی کون ہوتا ہے پتہ آدمی کون ہوتا ہے جو خطا پر معافی مانگے ہمارے بابا نے معافی مانگی نا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین تو حضرت آدم نے یعنی ہمارے بابا نے معافی مانگی نا اسی طرح جب خطا ہو جائے جو معافی مانگ لیتا ہے وہ آدمی ہوتا ہے جو معافی مانگ لیتا ہے وہ آدمی ہوتا ہے مرد ہوتا ہے وہ آدمی ہوتا ہے عورت ہوتی ہے تو آدمی آدم علیہ السلام کی اولاد ہے نا عورت ہو چاہے مرد ہو اگرچہ ہم عرف میں آدمی صرف مرد کو کہتے ہیں تو میں تو ایک میں نے اپنے نواسی سے کہا کہ تو تم کیسے آدمی ہو کہنے کہ میں آدمی ہوں میں نے پھر کیا ہو آدمی نہیں ہو تو آدمی صرف لوگ مرد کو کہتے ہیں لیکن عورت بھی آدمی ہے بھائی باپ ہے نا باپ آدم ہے تو اس کی اولاد سب آدمی ہے میں نے تو بلکہ ان سے کہا نواسی سے کہا کہ میں تم کو تو جانور نہیں سمجھتا میں تمہیں بھی آدمی سمجھتا ہوں تم کیسی آدمی ہو یہ کام کیوں کیا تم کیسی آدمی ہو میں نے ایسے ہی مذاق میں ہنس کے کہا دیکھا اچھا نانا آپ مجھے آدمی کہہ رہے بھائی آدمی تو ہو تم بھائی کسی عورت کا آپ نے ہووی سنا کہ ہووی کا نہیں سنا نا آدمی ہے تو میں عرض کر رہا تھا آدم علیہ السلام کا شیوا اپنانے والا آدمی کہلاتا ہے غلطی ہو گئی امی جان معاف فرما دی غلطی ہو گئی امی ماں آئندہ نہیں کروں گی بس فوری ماں ماں باپ کا دل تو ایسی نرم ہوتا ہے بس اچھا اگر ہم اخلاق سیکھ کر جائیں گے ہمارا کردار بلند ہوگا تو امی کا دل تو خود بخود پسیجے گا خود بخود وہ الگ بات ہے کہ مصنوعی انا کا شکار رہیں اور کچھ دن تک وہ بات چیت نہ کریں لیکن جہاں تمہارے اعمال اخلاق میں ترقی دیکھیں گی انشاءاللہ ایک دن قائل ہوں گی مائل ہوں گی گھائل ہوں گی انشاءاللہ ایک دن آئے گا ہاں کہ ساری پھر گھر کی جتنی بچیاں ہیں اور جتنے رشتے داروں کی بچیاں ہیں ان میں تعریف کریں گی ارے ہم تو پہلے سمجھتے تھے یہ تو اپنا وقت ضائع کرنے جا رہی ہے لیکن یہ تو واقعی وہاں پہ کچھ سیکھ کر آئی خود سے کام کرتی ہے کوئی پڑوسن آ جاتی ہے اس کو خود پہلے سلام کرتی پہلے اور تم لوگ تو ایسی گھس کے چلی آتی ہو اور ہماری دیکھو یہ بچی ماشاءاللہ جب گھر آتی ہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہو آتی کیسی اپنے ساتھ کیسے انوارات کی برسات لے کر آتی ہے سبحان اللہ عمل سے قائل ہوں گے لوگ عمل سے علم سے قائل نہیں ہوں گے چاہے کتنی بڑی بڑی بخاری شریف کی احادیث کی کتابیں ہیں نا بڑی بڑی سائز میں ہوتی ہیں وہ تو سائز ہم بھی جانتے ہیں بھائی سائز میں تو کتابیں بڑی ہوتی ہیں لیکن عمل کا سائز مختصر کیوں ہے بھائی عمل کا سائز بھی بڑا ہونا چاہیے. گھر میں جب داخل ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہم مسکراتے ہوئے, یہ نہیں کہ آج ہم نے پڑھائی بہت کہ سر میں بہت درد ہو رہا ہے اور ایک دم مزاج بالکل پارا چڑھا ہوا ہے اور کسی سے بات نہیں کر رہے, کتاب رکھ کے فوراً اپنے کام میں اور جناب کام سے فارغ ہو کر اور ایک دم سو گئے, جاگے پوچھا بھی نہیں امی کچھ کام ہے میرے لائق. اگرچہ کوئی کام نہ بھی ہو لیکن پوچھ لینا چاہیے, پوچھنے سے دل بڑا ہو جاتا ہے کہ اس نے میرا کام پوچھا, میرا ہاتھ بٹانے کا ارادہ تو کیا. چلو وہ امی کہہ دیں گی نہیں نہیں تم ابھی پڑھ کر آئی ہو تھک کر آئی ہو میں کیا کام بتاؤں, نہیں نہیں امی آپ بتائیے تو نہیں نہیں نہیں تم سو جاؤ تم سو جاؤ, یہ بات الگ ہے. اور ایک خود آ کر سو جانا اس میں بات الگ ہے, بہت فرق ہے اس میں, بہت فرق ہے بھائی. آپ لوگ مرد تو آپ بتا رہے ہیں فرق ہے نہیں ہے, ایک آدمی خود آئے گھر میں اور آ کر اپنا کام کر کے ہاتھ منہ دھو کے سو جائے, اور ایک آدمی آئے گھر والوں سے پوچھے امی میرے لائق کوئی خدمت ہے بتائیے, فرق ہے نہیں ہے. اگر جو خدمت اس نے عملی طور پہ انجام نہیں دی لیکن بہت فرق ہے اس میں, اس سونے میں اور پہلے کے سونے میں بہت فرق ہے. یہ مٹی ہے وہ سونا ہے, وہ پہلے والا مٹی ہے اور یہ سونا ہے. اللہ اس لیے عرض کر رہا تھا کہ عالمہ نام کی عالمہ بن گئی ہم, عاملہ کام کی کب بنیں گی, نام کی عالمہ بن گئی ہم عاملہ کام کی کب بنیں گی, آج کر لیں عمل کا ارادہ بات کل پر یہ پھر ٹل نہ جائے. دیکھو جب لوہا گرم ہوتا ہے, لوہا گرم ہوتا ہے تو لوہار جو چاہے بنا لیتا ہے. جب مضامین دل میں اتر رہے ہوں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو اس وقت فوراً اللہ تعالیٰ سے عزم کر لو, بیٹھے بیٹھے عزم کر لو, یہیں پہ کر لو آج کر لو ابھی کر لو, یہی پہ کر لو آج کر لو ابھی کر لو, کہ انشاءاللہ ہم اپنے اخلاق کو بلند کریں گے اور ہمارا کردار بلند ہوگا اور ہم خدمت کے جذبے سے گھر میں رہیں گے اور خدمت کے جذبے کے تحت گھر سے دوسرے گھر میں جائیں گے. ہاں اگر کوئی پڑوسن آئے گی تو پڑوسن کے سلام کے انتظار میں نہیں رہیں گے, ہم خود بڑھ کر سلام. چچی جان السلام علیکم, آنٹی نہیں کہیں گی ہے نا, آنٹی نہیں کہیں گی, آنٹی نہیں کہیں گے, آنٹی کا وزن تو بنٹی سے ملتا ہے, یہ بنٹی تو چھوٹے بچے کھاتے ہیں نا, آپ ابھی بچیاں نہیں ہیں, آپ بنٹی کھانے کی عمر نہیں ہے, آنٹی نہ کہیں ان کو چچی جان کہیں. چچی جان میں ایک محبت جھلکتی ہے, آنٹی میں بیگانگی ہے, جیسے انکل میں بیگانگی ہے. ہر راہ چلتے آدمی کو لوگ انکل کہہ دیتے ہیں, تو اپنے پڑوسن پڑوس میں جو چچا رہتے ہیں انکل ان کو بھی کہنا اور اپنے چچا کو بھی انکل کہنا تو کیا فرق ہوا بھائی, اپنے تو چچا جان ہے, چچا جان ہے, ہمارے انکل ہیں وہ, چھوٹے انکل یہ, بڑے انکل یہ, فلاں, اچھا نام بھی سکھا لیتے ہیں, فلاں انکل فلاں انکل فلاں انکل, نام سے انکل کہہ کر بلاتے ہیں, ایسا نہیں درست نہیں, ادب سیکھنا ہے, ادب ہی سے انسان انسان ہے, ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے, ادب ہی سے انسان انسان ہے, ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے. لہذا ادب سیکھنا ہے اور دوسروں کو سکھانا ہے. اب ادب اگر ہمیں خود نہیں آئے گا تو ہم سکھائیں گے کیا, ابتدا تو خود سے ہوگی نا, ابتدا خود سے ہوگی, ہم آداب کا خیال کریں گے, آداب کا لحاظ کریں گے, تب دوسروں کو پیش کریں گے اور دوسرے اسی طرح سے متاثر ہوں گے کہ ہم ادب سے پیش آئیں گے, ہمارے الفاظ بھی آداب والے اور ہمارے اعمال بھی آداب والے, ہمارے اخلاق بھی آداب والے. اللہ لا الہ الا اللہ آمنت باللہ وسلم. یہ شعر میرا پڑھا کریں کہ مل گئی تجھ سے ملنے کی راہیں, مل گئی تجھ سے ملنے کی راہیں, مسجدیں مدرسے خانقاہیں, مسجد مدرسے خانقاہیں مل گئی تجھ سے ملنے کی راہ. آپ مسجد تو نہیں جائیں گی لیکن مسجد بھیجیں گی تو صحیح نا. لہذا مسجد والی ہیں آپ بھی مسجد والی ہیں اور گھر کی مسجد بنانا. ہاں گھر میں ایک حصہ مسجد کے لیے مقرر کرنا ایک گوشہ مسجد کے لیے مقرر کرنا یہ گھر کی مسجد کہلاتی ہے. یہ گھر کی مسجد کہلاتی ہے. وہاں تسبیح بھی لٹکی ہو وہاں نقشہ اوقات بھی لٹکا ہوا ہو اور وہاں پہ جانماز بھی بچھی ہوئی ہو اور وہاں پہ ضروری ضروری کتابیں مسائل کی فضائل کی وہ بھی رکھی ہوئی ہو. یہ گھر کی مسجد ہے تو آپ بھی مسجد والی ہوئی. ہاں باہر جا کر مسجد جانا ضروری نہیں ہے گھر کے اندر مسجد چلے جائیں تو مل گئی ان سے ملنے کی راہ. جب ملاقات کا وقت ملاقات کا شوق بڑھ جائے تو گھر کی مسجد میں گھس جائیں بھائی کہ اب رب سے ملاقات کرنا ہے چلو ہے اب گھر کی مسجد میں آ کر اب اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا شروع کیا. مل گئی تجھ سے ملنے کی راہیں مسجد مدرسے خانقاہیں مسجد مدرسے خانقاہیں مل گئی تجھ سے ملنے کی راہ. ارے خانقاہیں خانقاہیں بھی لائے تو خانقاہ ہم کہاں سے گھر ہر گھر خانقاہ ہے ہر گھر مدرسہ ہے ہر گھر میں مسجد ہے. گھر میں اگر تجوید سکھائی جا رہی ہے اور دین کی ضروری ضروری باتیں سکھائی جا رہی مدرسہ کھل گیا نا. اخلاق سکھائے جا رہے ہیں خانقاہ آباد ہو گئے. کردار سکھایا جا رہا ہے خانقاہ آباد ہو رہی ہے الحمدللہ. آداب سکھائے جا رہے ہیں خانقاہ آباد ہو رہی ہے. اس لیے عرض کیا مل گئی تجھ سے ملنے کی راہیں مل گئی تجھ سے ملنے کی راہیں مسجد مدرسے خانقاہیں مسجد مدرسے خانقاہیں مل گئی تجھ سے ملنے کی راہ. دل میں پھر خیال آئے کہ بڑا کام کر رہی ہو تم تو مدرسے سے سند فراغت کے بعد بڑا کام کر رہی ہو. تو یوں کہنا کہ میں ہوں کیا اور کیا میری آہیں میں ہوں کیا اور کیا میری آہیں میں ہوں کیا اور کیا میری آہیں شرم سے جھک رہی ہیں نگاہیں شرم سے جھک رہی ہیں نگاہیں. استغفار کرنا یا اللہ یہ جو مسجد کو میں نے آباد کیا یا اللہ یہ گھر کی مسجد کو یا اللہ قائم رکھیے یا اللہ اسے آباد رکھیے اس پہ بیٹھ کر اسے بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق دیتے رہیے یا اللہ دعاؤں کی توفیق دیتے رہیے یا اللہ نمازوں کی توفیق دیتے رہیے تعلیم کی توفیق دیتے رہیے اور اسی طرح یا اللہ یہ جو مدرسے کا قیام مختصر میرے گھر میں بچیاں آتی ہیں یا اللہ ان کو جو میں چھوٹی چھوٹی باتیں سکھاتی ہوں یا اللہ مدرسے کو آپ قائم رکھیے اس میں برکت دیجیے یا اللہ یہ جو میں نے خانقاہ کھولی ہے یا اللہ اس میں آداب سکھاتی ہوں یا اللہ اس کو قبول فرما لیجئے اس کو قائم رکھیے. اب یہ قبولیت کی دعا کرتے رہیں گی تو انشاءاللہ پھر کیا ہوگا سمجھیں گے کہ میں نے کیا کیا اللہ نے قبول کیا تو کام ہوا نا. ہم نے کیا کیا ہم نے کچھ نہیں کیا یہ تو اللہ تعالی کی طرف سے قبولیت ہوئی تو کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ کام ہوتا رہے گا. تو میں ہوں کیا اور کیا میری آہیں شرم سے جھک رہی ہیں نگاہیں شرم سے جھک رہی ہیں نگاہیں مل گئی تجھ سے ملنے کی راہیں مسجد مدرسے خانقاہ. اور یہ کیا ہم خود سے مدرسے میں داخل ہوئے یا اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. میں خود آئی نہیں لائی گئی ہوں ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم ہیں حضرت مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا شعر ہے، وہ فرما رہے ہیں، میں خدا آیا نہیں لایا گیا ہوں، میں خدا آیا نہیں لایا گیا ہوں، محبت دے کے تڑپایا گیا ہوں. آپ اس طرح کہیں کہ میں خدا ہی نہیں لائی گئی ہوں، میں خدا ہی نہیں لائی گئی ہوں، محبت دے کے تڑپائی گئی ہوں، سمجھتی خاک اسرار محبت. یعنی کیا مجھے خاک سمجھ میں آتی محبت کے اسرار؟ کیا خاک سمجھ میں آتے؟ اسرار سر کی جمع ہے، یعنی راز ہے نا، سر کی جمع اسرار. مجھے اللہ تعالیٰ کی محبت کے راز کیا خاک سمجھ میں آتے؟ یہ فرما رہے ہیں کہ سمجھتی خاک اسرار محبت، نہیں سمجھی میں سمجھائی گئی ہوں، نہیں سمجھی میں سمجھائی گئی ہوں، میں خدا آئی نہیں لائی گئی ہوں، محبت دے کے تڑپائی گئی ہوں. مل گئی تجھ سے ملنے کی راہیں، مسجد مدرسے خانقاہیں، دخل اس میں کسی کا نہیں ہے، دخل اس میں کسی کا نہیں ہے، دخل اس میں کسی کا نہیں ہے، ہے سہاگن پیا جس کو چاہے، ہے سہاگن پیا جس کو چاہے. اللہ جس کو چاہے ان کو دین کی خدمت کا موقع دیں گے، ہمارے چاہنے سے نہیں. کتنے چاہنے والے ادھر ادھر ہو گئے، اللہ نے نہیں چاہا تو کام نہیں لیا گیا، دور کر دی گئیں اور دور کر دیے گئے، دھتکار دیے گئے. دخل اس میں کسی کا نہیں ہے، دخل اس میں کسی کا نہیں ہے، ہے سہاگن پیا جس کو چاہے، ہے سہاگن پیا جس کو چاہے. یہ اس بات کا توڑ پیش کر رہا ہوں. کبھی نفس پھلا دیتا ہے نا، نفس ہمیں بڑا بناتا ہے. دیکھیں اس کو ذرا ان کو کہیں آگے جا کے بات کریں. اللہ، نفس کہتا ہے کہ واہ بھائی واہ، تیرا تو کیا کمال ہے ماشاءاللہ، کتنا کیا دین سیکھا ہے، کیا عمل کرتی ہے، کتنے لوگوں کو جوڑ رہی ہے ماشاءاللہ، واہ واہ واہ واہ. اب دل کے اندر دل پھول رہا ہے، پر دیکھو دل کو، دل کے پھولنے سے خوش نہیں ہونا، دل کے پھولنے سے خوش نہیں ہونا، کیونکہ جو مردہ ہوتا ہے نا وہ پھولتا ہے، مردہ جو ہوتا ہے نا وہ پھولتا ہے. تمہارا دل اللہ کی یاد سے زندہ ہے، لہذا اس کو پھولنے مت دو. اپنی حیثیت یاد دلاؤ کہ تو کیا تھی، تو کیا تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے کیا جو کچھ. تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا، تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا، پہلے جان پھر جانے جان پھر جانے جانا کر دیا، پہلے جان پھر جانے جان پھر جانے جانا کر دیا. لہذا کبھی بھی خود کو کسی سے افضل نہیں سمجھنا. پڑوسن آئیں گی، مہمان آئیں گے، کزنز آئیں گی، اور دوسرے رشتے دار آئیں گے ملنے کے لیے، ارے ماں ماشاء اللہ سنا، تم سنا ہے کہ اپنے گھر آ گئی ہو، چلو تمہارے گھر میں ملنے آئی ہوں، مبارک ہو مبارک ہو. ہیں اچھا ماشاء اللہ، سنا ہے تم نے یہاں پہ گھر کے اندر چھوٹا سا مدرسہ کھول لیا ہے، الحمدللہ لوگوں کو سکھاتی ہو، سکھاتی ہو اور سکھلاتی، سکھاتی پڑھاتی نہیں ہو، سکھانا پڑھانا اچھا نہیں ہے، لوگوں کو دین سکھاتی ہو، لوگوں کو علم تجوید سکھاتی ہو، لوگوں کو مسائل سکھاتی ہو، ماشاءاللہ بڑا مبارک کام ہے، ماشاءاللہ تم سے اللہ بہت کام لے رہے ہیں. لیکن اس کی تعریف سن کر پھولنا نہیں ہے، اپنی حیثیت کو بھولنا نہیں ہے. تعریف سے پھولنا نہیں ہے، اپنی حیثیت کو بھولنا نہیں ہے، یاد رکھنا ہے، اور یہ خواجہ صاحب کا شعر پڑھنا، تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا، تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا، پہلے جان پھر جانے جان پھر جانے جانا کر دیا۔ ارے میں تو اس قابل بھی نہیں تھی کہ اللہ میں آپ کی مانتی، آپ کی بندی بن جاتی اور آپ کی عبادت گزار بن جاتی۔ یا اللہ آپ نے ایسی توفیق دی، نہ صرف میں عبادت کر رہی ہوں، دوسروں کو عبادت پہ ڈال رہی ہوں، نہ صرف میں خود اخلاق سیکھ رہی ہوں، دوسروں کو اخلاق سکھا رہی ہوں، نہ صرف میں اپنا کردار بلند کر رہی ہوں، دوسروں کی کردار کی بلندی کی فکر میں ہوں، نہ صرف میں دعا کرتی ہوں اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی دعا کر رہی ہوں۔ تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا، تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا، پہلے جان پھر جانے جان پھر جانے جانا کر دیا، پہلے جان پھر جانے جان پھر جانے جانا کر دیا۔ اللہ ہم سب کو مٹنا نصیب فرمائے۔ ہاں، عام جو بچیاں ہوتی ہیں ان میں اور آپ میں بس یہ فرق ہے کہ عام بچیوں کو چونکہ دین سے کوئی تعلق ان کا نہیں ہوتا تو وہ خود کو کچھ سمجھتی بھی نہیں ہے، سمجھتی ہاں ہم تو ویسی لڑکی، لیکن آپ کا تعلق کچھ ہو جاتا ہے دین سے، دینداری سے، علم سے، علم والوں سے، تقوی سے، طہارت سے، پاکیزگی سے، لہذا نفس جو ہے وہ بڑا دکھاتا ہے کہ تم اوروں میں ممتاز ہو، چاہے وہ نتیجے کے اعتبار سے جید آئی ہو لیکن ممتاز ثابت کرتا ہے اسے چاہے وہ جید جدن آئی ہو چاہے جید آئی ہو، لیکن وہ دکھاتا ہے کہ تم ممتاز ہو، تم ممتاز ہو، لیکن بس ممتاز، اگرچہ اللہ تعالی کی نظر میں وہ ممتاز تو ہے، اور کون ہے کون نہیں ہے یہ اللہ ہی جانتا، لہذا ہم ابھی فیصلہ نہیں کر سکتے اس سے پہلے کہ اللہ تعالی فیصلہ ہمیں سنا دیں کہ تم کامیاب ہو گئی۔ ایما چو سلامت بلبے گور بریم احسن تو بری چستی و چالا کی ماں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب اپنے ایمان کو بچا کر قبر میں لے جاؤں گا، تو آپ یہ کہیں کہ جب اپنے ایمان کو میں بچا کر قبر میں لے جاؤں گی تب سمجھوں گی کہ ہاں میں ممتاز ہوں، میں ممتاز ہوں، کلمہ نصیب ہو گیا اور قبر میں سوال جواب آسان ہو گیا۔ پھر حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ تعالی علیہا سے جب ان کی خادمہ نے پوچھا کہ آقا آپ کو تو جس لباس میں نے دفن کرنے کی آپ نے وصیت کی تھی نا، وہ تہجد والا لباس جس کو آپ پہن کر نماز پڑھتی تھیں، تو ہم نے تو وصیت کے مطابق اسی طرح مردوں کو کہہ دیا تھا کہ، لیکن وہ لباس آپ کا نظر نہیں آ رہا، اتنا حسین لباس، یہ سبز لباس، ایسا چمکدار عالی شان، یہ کہاں سے آیا اور وہ گدڑی کہاں گئی؟ تو فرمانے لگی، ارے وہ یہ تو جنت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا، یہ لباس اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت سے عطا فرمایا۔ ہاں یہ کون ہے؟ یہ پتا، عبادت گزار تو تھیں لیکن رات کو سونے سے پہلے تیار ہوتی، سرما لگاتی اور اپنے شوہر کے پاس حاضر ہو کر کہتی آپ کو میری ضرورت ہے، شوہر اگر کہتی ہاں، شوہر کہتے ہاں تو رک جاتی، اور شوہر کہتے نہیں تو وہ اپنے کمرے میں جا کر اور رات بھر اللہ تعالی سے مناجات کرتی۔ یعنی خالق و مخلوق دونوں کا حق ادا کرنے والی خاتون حضرت رابعہ ہیں۔ جب وہ قبر میں گئی ہیں تو فرشتے آئے، اچھا پہلے ان کا جواب سنا دوں، وہ کہنے لگی کہ آپ کا وہ کپڑا کہاں گیا، آپ کی گدڑی کہاں گئی؟ فرمایا وہ گدڑی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رابعہ یہ لے، تو ابھی یہ پہن لے، یہ ابھی پہن لے، یہ جنت کا لباس ہے، تو میں نے پہن لیا۔ اور وہ گدڑی، فرشتے سے کہا کہ رابعہ کی یہ گدڑی رکھ دے، رابعہ کی گدڑی رکھ دو اے فرشتو، اس کے اعمال نامے میں تولا جائے گا، یہ جو کپڑا ہے یہ گدڑی ہے تولی جائے گی اعمال نامے میں، اعمال نامے میں جہاں اعمال کا وزن ہوگا وہیں گدڑی کا بھی وزن ہوگا، کیونکہ اس میں میرے رات کو نکلنے والے آنسو جذب ہیں، اللہ تعالیٰ نے میرے آنسوؤں کی لاج رکھی ہے۔ سبحان، ہمیں بھی اللہ رونے والا بنائے. مجمع میں رونا تو آسان ہوتا, اکیلے میں رونا, اکیلے میں رونا, اکیلے میں اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنا, اپنے لیے دعا مانگنا, اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگنا, اپنے شوہر کے لیے مانگنا, اپنے بچوں کے لیے مانگنا, اپنے پڑوسن کے لیے مانگنا, اور اپنے ارد گرد کے رشتے داروں کے لیے مانگنا, پوری امت کے لیے دعا مانگنا, ان کے حال کو جو ان کا حال سامنے آ جائے تو بجائے ان کو ان کی تحقیر کرنے کے, انہیں چھوٹا سمجھنے کے, ان کے لیے دعا کرنا, یا اللہ ان کو سمجھ دے دیجیے, یا اللہ یہ جہنم میں اگر جائیں گے, ہم جہنم میں جائیں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا, اور یہ جہنم میں چلی جائیں گی بیچاری, یہ رات کو اتنی دیر سے ٹی وی دیکھتی, ان کو حقیر نہیں سمجھنا, یہ ٹی وی دیکھتی ہیں, رات کو ذکر کرنا چاہیے, مناجات کرنا چاہیے, یہ ٹی وی دیکھ کر سو جاتی ہیں, ان کے گھر میں کیسی منحوسیت ہے, کیسی نحوست ہے, ایسے ایسا نہیں کہنا, اللہ سے مانگنا, یا اللہ ان کو سمجھ دے دیجیے, یا اللہ ہمارے فلاں عزیز جو پردہ نہیں کرتی, یا اللہ پردے کی توفیق دے دیجیے, یا اللہ انہیں آپ نیک بنا دیجیے, مجھے بھی نیک بنائیے, انہیں بھی نیک بنائیے, یہ نہیں کہنا کہ میں تو نیک بن چکی ہوں ان کو نیک بنائیے, نہیں, اللہ مجھے بھی نیک بنائیے, ان کو بھی نیک بنائیے, دعائیں مانگنا, دعائیں مانگنا. الدعاء هو العبادة, فرمایا دعا جو ہے یہ عین عین عبادت ہے. اور دوسری کا فرمایا الدعاء مخ العبادة, دعا عبادت کا نچوڑ, مغز ہے, مغز عبادت کا مغز ہے. خوب دیر تک دعا مانگنا, دیر تک, پندرہ پندرہ منٹ, آدھا آدھا گھنٹہ دعا مانگنے کا معمول ہو, بیٹھی ہیں دعا مانگ رہی, ہاں لیکن کام متاثر نہ ہو, کام متاثر نہ ہو, یعنی کہ امی نے کہا سبزی کاٹ دو بیٹی, اور سبزی کا سبزی رکھی ہوئی ہے, اس کا پیالہ بھی رکھا ہوا ہے, چھری رکھی ہوئی ہے, اور یہ دعا مانگ رہی ہے, امت کے لیے دعا ہے لیکن امی کے لیے, امت کے لیے تو دعا مانگ رہی ہے, اور امی کا کام کہاں جائے گا بھائی, امی نے جو کام بتایا تو ابھی جو اللہ کا قرب ملے گا نا وہ سبزی کاٹنے سے ملے گا, ہاں, امت کے لیے دعا مانگنے سے نہیں ملے گا. ہر وقت کا کام الگ الگ ہوتا ہے, ہر وقت کا کام الگ الگ ہوتا ہے, کہیں سبزی کاٹنے سے اللہ کی رضا ملے گی کیونکہ اس میں امی کی رضا شامل ہے نا, امی کی رضا میں اللہ کی رضا ہے, امی راضی ہو جائے گی تو اللہ کا قرب ملے گا, اس وقت دعا مانگنے سے قرب نہیں ملے گا. یہ سیکھنا پڑے گا ہمیں, یہ ہمیں سیکھنا پڑے گا. اچھا وہ بات رہ جائے گی کہ حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ وہ تو گزڑی تو اللہ تعالی نے اعمال نامے میں بھیج دی, اس کو اس دن تلے گی, یہ گزڑی تلے گی. یا اللہ, اچھا اور کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ وہ منکر نکیر آئے تھے, مجھ سے پوچھا مر رب کی, تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے عرض کیا, میں نے اپنا حال بتا رہی ہے خواب میں اپنی خادمہ سے, میں نے اس سے عرض کیا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ تو کہلے میں تو ہم تو اوپر سے آئے ہیں, آسمان کے اوپر سے. کہلے کہ تم اپنے رب کو بھولے ہو؟ کہلے نہیں ہم تو نہیں بھولے. بس تم اتنی بلندی سے آ کر نہیں بھولے ہیں, اور ہم ابھی دو تین ہاتھ نیچے آ کر اپنے رب کو بھول جائیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. اور پھر دوسرا جواب یہ دیا کہ عمر بھر جس رب کے لیے, چالیس سال کی عمر میں انتقال ہوا ان کا, زیادہ عمر بھی نہیں پائی, عمر بھر جس رب کی عبادت کی ہے, تین چار فٹ نیچے آ کر اس کو کیسے بھول جاؤں؟ تو وہی قبر میں جواب دے پائے گا جو زندگی میں یاد کرتا رہے گا. اور قبر میں آپ نے سنا ہے نا کہ جب آدمی مرد ہو یا عورت جب دفن کیا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ عصر کا وقت ختم ہونے والا ہے, مغرب کا وقت قریب ہے, تو وہ جیسے منکر نکیر آتے ہیں نا تو وہ مردہ کہتا ہے بھائی ابھی ٹھہر جاؤ, بھائی ابھی باتیں مت کرنا, ابھی ذرا عصر کی نماز پڑھ لو, عصر کا وقت جا رہا ہے. جیسے ہم لوگوں کو کبھی اللہ نہ کرے کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ سفر میں یا کبھی عصر کا وقت جو ہے وہ نکل رہا ہو تو ہم کہتے ہیں بھائی ابھی اور کچھ مت, ابھی بھائی پہلے نماز پڑھیں ورنہ پھر مغرب ہو جائے گی. تو وہ قبر میں کون کہے گا, جس کو یہاں نہ ظہر کی فکر ہے, نہ فجر کی فکر ہے, نہ عصر کی فکر ہے, نہ مغرب کی فکر ہے, نہ عشاء, کیا وہ یہ کہے گا؟ نہیں کہے گا. وہ وہی شخص کہے گا جو ہر نماز کی فکر رکھتا ہوگا. لہذا ہمیں خود بھی فکر رکھنی ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی فکر مند کرنا ہے, بہنوں کو پیار سے سمجھانا ہے, بھائیوں کو پیار سے مسجد بھیجنا ہے, ہے نا, اور بعد میں اگر اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے گھر بھیج دے تو اپنے شوہر کو نرمی سے پیار سے سمجھانا ہے کہ نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے, اور نماز کے لیے شوہروں کو بھیجنا ہے. اللہ کرے آپ سب کا رشتہ اور آپ سب کا, بھائی یہ بات تو مجھے نہیں کہنی چاہیے لیکن میں تو اپنی بیٹی کے لیے تو یہ دعا مانگتا ہوں نا, لہٰذا آپ بھی تو ہماری بیٹیاں ہیں, لہٰذا ہمارا حد والا یہ دعا مانگا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ تمام بچیوں کو نیک اور قدردان رشتہ عطا فرمائے, نیک اور قدردان رشتہ عطا فرمائے. صرف نیک ہو اور قدردان نہ ہو تو پھر بھی کام نہیں بنے گا. نیک اور قدردان رشتہ عطا فرمائے جو آپ کی قدر بھی کرے. ہیں آپ عالمہ ہیں, آپ عاملہ ہیں, ہیں آپ داعیہ ہیں, لہذا آپ کی قدر کرنے والا بندہ آپ کو اللہ تعالیٰ دلائیں, ایسا جوڑا دلائیں جو کہ دونوں مل کر کام کریں, پوری خاندان والوں کی قسمت بدل دیں, خاندان والوں کے اعمال بدل دیں, خاندان والوں کے اخلاق بدل دیں. اللہ ہم سب کو ایسا نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزا اللہ عنا محمد ما هو اهله صلی اللہ علی النبی الکریم صلی اللہ علی النبی الامی. یا اللہ جو کچھ عرض کیا گیا یا اللہ اس میں غلطی کوتاہیوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ قبول فرما لیجئے, یا اللہ قبول فرما لیجئے, میری بھی اصلاح فرما دیجئے, میرے ساتھیوں کی, میرے گھر والوں کی, ان کے گھر والوں کی, سب کی یا اللہ اصلاح فرما دیجئے. مرنے سے پہلے پہلے یا اللہ مرنے کی بہترین تیاری کی توفیق دے دیجئے. ہم سب کو سب کی اصلاح فرما دیجئے, ہمارا تزکیہ فرما دیجئے. یا اللہ ہمارا تزکیہ فرما دیجئے. یا اللہ مرنے سے پہلے پہلے ہم سے آپ راضی ہو جائیے, رضا والی موت نصیب فرمائیے, رضا والی حیات عطا فرمائیے, رضا والی موت نصیب فرما دیجئے, قبول فرما لیجئے, رد نہ فرمائیے. یا اللہ آپ ہمارے دوست بن جائیے, دوستی کے آخری سرحد تک پہنچا دیجئے, قبول فرما لیجئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا رب. آخر میں ہوتے ہیں کس آدمی ہے. شریعت کا ہے راستہ مدرسہ, اندھیروں میں روشن دیا مدرسہ. شریعت کا ہے راستہ مدرسہ, اندھیروں میں روشن دیا مدرسہ. یہاں عقل والوں کی چلتی نہیں, یہاں عقل والوں کی چلتی نہیں. سکھاتا ہے عشق خدا مدرسہ, سکھاتا ہے عشق خدا مدرسہ. شریعت کا ہے راستہ مدرسہ, اندھیروں میں روشن دیا مدرسہ. فضائیں کے مسموم ہیں آج کل, فضائیں کے مسموم. مسموم مانے سمجھتے, مسموم مانے زہریلی فضائیں. گناہ کا زہر بسا ہوا ہے فضا میں, گناہ کا زہر بسا ہوا ہے. فضائیں کے مسموم ہیں آج کل, فضائیں کے مسموم ہیں آج کل. ہے ایسے میں باد صبا مدرسہ, ہے ایسے میں باد صبا مدرسہ. شریعت کا ہے راستہ مدرسہ, اندھیروں میں روشن دیا مدرسہ. جنہیں روح کی ہوگی صحت عزیز, جنہیں روح کی ہوگی صحت عزیز, بس ان کو ہی دے گا شفا مدرسہ, بس ان کو ہی دے گا شفا مدرسہ. شریعت کا ہے راستہ مدرسہ, اندھیروں میں روشن دیا مدرسہ. کہو ایرے غیرے سے چپ ہی رہے, کہو ایرے غیرے سے چپ ہی رہے, کہ اپنوں کا ہے سلسلہ مدرسہ, کہ اپنوں کا ہے سلسلہ مدرسہ. بس تم اپنی دیکھو, ہمیں تو پڑھنے پڑھانے دو بھائی. کہو ایرے غیرے سے چپ ہی رہے, کہو ایرے غیرے سے چپ ہی رہے, کہ اپنوں کا ہے سلسلہ مدرسہ, کہ اپنوں کا ہے سلسلہ مدرسہ. شریعت کا ہے راستہ مدرسہ, اندھیروں میں روشن دیا مدرسہ. عمارت کی کچھ شرط اس میں نہیں, عمارت کی کچھ شرط اس میں نہیں. غریبوں کا ہے قافلہ مدرسہ, غریبوں کا ہے قافلہ مدرسہ. غریب غریب منے مفلس نہیں غریب مانے مسافر کن فی الدنیا کانک غریب. ہاں غریب کا مطلب یہ نہیں کہ یہ مفلس ہے بیچارے کچھ نہیں ہے جن کے پاس کچھ نہیں ہے وہ مدرسے میں داخل ہو گیا, ایسا نہیں ہے. بڑے بڑے مالدار لوگ بھی داخل ہیں لیکن یہ گویا سفر میں ہے. یہ کتنے کتنے لوگ اپنے گھر چھوڑ کر ماں باپ کو چھوڑ کر دوسرے شہروں میں تعلیم حاصل کرے, گھر کی تمام سہولتیں چھوڑ کر مدرسے کی سختیاں اٹھاتے ہیں, کیوں؟ اللہ کی رضا کے لیے. عمارت کی کچھ شرط اس میں نہیں, عمارت کی کچھ شرط اس میں نہیں, غریبوں کا ہے قافلہ مدرسہ, غریبوں کا ہے قافلہ مدرسہ, شریعت کا ہے راستہ مدرسہ, اندھیروں میں روشن دیا مدرسہ, جہاں دین پڑھنا پڑھانا ہوا. جہاں دین پڑھنا پڑھانا ہوا وہیں فرش پر بن گیا مدرسہ, وہیں فرش پر بن گیا مدرسہ. عمارت کی کچھ شرط اس میں نہیں, غریبوں کا ہے قافلہ مدرسہ, جہاں دین پڑھنا پڑھانا ہوا وہیں فرش پر بن گیا مدرسہ, شریعت کا ہے راستہ مدرسہ.